พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้ยินได้ฟังกันอยู่นี้เป็นพระธรรมคำสอนที่ตรงกับความเป็นจริงคือเป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนนั้นสิ่งนั้นเป็นความจริงเช่นทรงแสดงว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์การพัดพรากจากกันเป็นทุกข์การพบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเป็นทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือตัณหาทั้งสามได้แก่กามตัณหาความอยากในกามภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้และวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้นี่คือสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ใจเป็นความจริงและนิโรธคือการดับของทุกข์ในระดับต่างๆก็คือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็เป็นความจริงและวิธีที่จะดับความทุกข์ก็คือมรรคก็มีอยู่เป็นความจริงมรรคก็คือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาความจริงเหล่านี้เป็นความจริงที่เป็นสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกแปลว่าผู้ปฏิบัติจะพึงรู้ได้ด้วยตนเองถ้าใครปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทำทานรักษาศีลบำเพ็ญจิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาผลก็คือการบรรลุอริยผลสี่ขั้นคือโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตผลก็จะเป็นผลที่ปรากฏขึ้นมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังได้ผู้ใดอยากจะสัมผัสกับผลคือมรรคผลนิพพานจำเป็นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติเต็มร้อยเต็มที่ถ้าเป็นนักเรียนก็ไม่ขาดเรียนไม่ขาดการบ้านส่งการบ้านทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายให้ทำและสอบทุกครั้งก็สอบได้ที่หนึ่งเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติอย่างเต็มที่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่มีเวลาใดที่ไม่ปฏิบัติไม่ว่ากำลังทำภารกิจการงานอะไรก็ตามก็ปฏิบัติควบคู่กับการกระทำการงานเหล่านั้นการเจริญสตินี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วเจริญสติควบคู่ไปกับภารกิจการงานต่าง ควบคุมใจให้อยู่ในปัจจุบันเสมอไม่ปล่อยให้ใจไปอดีตไปอนาคตไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้จดจ่ออยู่กับภารกิจการงานหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาหรือกำหนดจิตให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธตลอดเวลาไม่ปล่อยให้ใจไม่ปล่อยให้จิตคิดเรื่อยเปื่อยคิดเพ้อเจ้อคิดไปแบบไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ถ้าจำเป็นจะต้องคิดก็คิดเฉพาะกิจที่จำเป็นจะต้องคิดเท่านั้นหรือถ้าจะคิดก็คิดเพื่อให้เกิดปัญญาก็คิดว่าสิ่งที่ตนเองกำลังคิดอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งของเป็นอนิจจังทั้งนั้นเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นของเราชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเป็นทุกข์ถ้าไปอยากให้ไม่เปลี่ยนแปลงอยากจะให้อยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดเป็นไปตามความต้องการของเราตลอดก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือสุปฏิปันโนให้ปฏิบัติดีคือปฏิบัติตลอดเวลาในทุกอิริยาบถตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับจะปฏิบัติด้วยการเจริญสติก็ได้จะปฏิบัติด้วยการนั่งตะนั่งหลับตาทำใจให้สงบเป็นสมาธิก็ได้จะเดินจงกรมหรือจะทำอะไรอยู่แล้วพิจารณาสิ่งที่ทำว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติถ้ามีการปฏิบัติดีอย่างคือปฏิบัติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับผลย่อมปรากฏขึ้นมาได้อย่างแน่นอนสุปฏิปันโนแล้วก็ญายะปฏิปันโนปฏิบัติอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นสอนให้ทำทานก็ทำทานสอนให้รักษาศีลก็รักษาศีลสอนให้ปลีกวิเวกก็ปลีกวิเวกสอนให้ไม่คลุกคลีกับใครไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่ก็กระทำอย่างนั้นสอนให้มักน้อยสันโดษก็ทำอย่างนั้นสอนให้มีความเพียรพยายามอยู่ทุกอิริยาบถก็ทำตามที่พุทธเจ้าสอนสอนให้เจริญศีลก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์สอนให้นั่งสมาธิก็นั่งให้มากๆสอนให้เจริญปัญญาก็กระทำสอนให้หลุดพ้นก็หลุดพ้นตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี่เรียกว่าปฏิบัติตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนคือปฏิบัติเพื่อดับกิเลสเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์เท่านั้นไม่ได้ปฏิบัติเพื่อลาภยศสรรเสริญไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาหน้าเอาตาเอารางวี่เอารางวัลปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะได้อิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆได้อภิญญาได้ความรู้ความสามารถพิเศษเหาะเหินเดินอากาศดำดินได้ไปนรกไปสวรรค์ได้พบกับกายทิพย์ต่างๆเห็นนดิระลึกชาติได้ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อคุณธรรมเหล่านี้เพราะคุณธรรมเหล่านี้ไม่ได้เป็นมรรคนั่นเองไม่ได้เป็นทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ทางที่จะไปสู่การดับทุกข์ก็คืออัปปนาสมาธิ คือความตั้งมั่นของจิตในความสงบในความว่างสักแต่ว่ารู้มีอุเบกขาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจดูแลรักษาจิตใจไม่ให้วุ่นวายไปกับความโลภความโกรธความหลงไม่ให้วุ่นวายไปกับอคติทั้งสี่คือรักชังกลัวหลงแล้วก็ปฏิบัติเพื่อละตัณหาความอยากต่างๆด้วยการพิจารณาสภาวะธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะเป็นอาหารเลยปฏิกูลสัญญานี่คือการปฏิบัติเพื่อการละตัณหาดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปสามีจิปฏิปันโนคือการปฏิบัติที่ชอบนั่นเองคือถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะเพิ่งรู้ได้ด้วยตนเองต้องรู้ได้ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างถูกต้องตามความเป็นตามเหตุตามผลแล้วก็การปฏิบัตินี้สามารถปฏิบัติได้ในทุกยุคทุกสมัยเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกคือไม่เสื่อมไม่หมดประสิทธิภาพไปกับการเวลาไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆเช่นข้าวของต่างๆที่เราซื้อมานี้มักจะติดฉลากมากำกับบอกวันว่าควรบริโภคก่อนวันที่เท่านั้นเท่านี้ถ้าบริโภคหลังจากวันนั้นแล้วจะไม่ได้รับประโยชน์นอกจากไม่ได้รับประโยชน์แล้วอาจจะรับโทษได้เพราะของนั้นได้เสื่อมคุณภาพไปแล้วเช่นกับห้องกับข้าวนี้ก็บูดหรือเสียแล้วถ้ารับประทานกับข้าวที่บูดที่เสียก็จะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ติดฉลากไว้ว่าอาการลิโกไม่มีวันเสื่อมสามารถบริโภคได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในปีไหนสมัยไหนจะอยู่ในสมัยพุทธกาลก็บริโภคพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้จะอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้ก็สามารถบริโภคพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้และได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันกับในสมัยพระพุทธกาลฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือฟังธรรมจากพระสาวกหรือจากพระธรรมคำสอนให้ได้มีการจดบันทึกเอาไว้ในหนังสือหนังหาในพระไตรปิฎกก็ถือว่าได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าพระธรรมคำสอนของเรานี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปหลังจากที่เราได้จากพวกเธอไปแล้วพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะจากใครก็ตามถือว่าเป็นคำสอนถือว่าได้ฟังจากพระพุทธเจ้าถ้าคำสอนนั้นตรงต่อคำพูดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพูดเอาไว้ผู้ฟังสามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติ และได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันจึงไม่ต้องลังเลสงสัยว่าการปฏิบัตินี้จะนำมาซึ่งมรรคผลนิพพานอย่างที่ในสมัยพระพุทธการได้หรือไม่ได้แน่นอนเพราะอากาลิโกนี่เองคือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่ไม่เสื่อมไปกับตามการเวลายังเป็นยังไงในสมัยพระพุทธการก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ในสมัยปัจจุบันให้ผลกับผู้ปฏิบัติอย่างไรก็จะให้ผลกับผู้ปฏิบัติอย่างนั้นในสมัยนี้อย่างแน่นอนจึงไม่ต้องกังวลไม่ต้องลังเลสงสัยขอให้ทุ่มชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติธรรมเถิดธรรมที่ทรงสอนให้ปฏิบัติก็คือมรรคนี่เองมรรคต้องเจริญให้มากเจริญให้สมบูรณ์เพื่อที่จะได้ทำนิโรธให้แจ้งนิโรธก็คือการดับความทุกข์ในขั้นต่างๆขั้นของพระโสดาบันขั้นของพระสกิทาคามีขั้นของพระอนาคามีและขั้นของพระอรหันต์ดับความทุกข์เป็นขั้นๆไปขั้นที่หนึ่งก็ได้เป็นพระโสดาบันขั้นที่สองก็ได้เป็นพระสกิทาคามีขั้นที่สามก็ได้เป็นพระอนาคามีขั้นที่สี่ก็ได้เป็นพระอรหันต์และได้พระนิพพานคือความดับทุกข์ร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาทุกข์ดับร้อยเปอร์เซ็นต์จิตก็ได้พระนิพพานถ้ายังดับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่ได้พระนิพพานได้เพียงแต่ขั้นของพระอริยเจ้าขั้นต่างๆนี้เท่านั้นอยู่ที่การปฏิบัติเจริญมรรคคือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาก็สำหรับผู้ที่สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปหมดแล้วไม่มีอะไรจะทำทานอีกแล้วเช่นบรรดานักบวชทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เจริญศีลสมาธิปัญญาไปสำหรับผู้ครองเรือนสำหรับผู้ที่ยังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ทรงสอนให้ทำทานสละทรัพย์สมบัติเงินทองต่างๆไปให้หมดแล้วก็บำเพ็ญศีลกับภาวนาภาวนาก็คือสมถภาวนาก็เป็นการเจริญสมาธินี่เองวิปัสสนาภาวนาก็คือการเจริญปัญญานี้เองเหมือนกันเป็นการปฏิบัติของคฤหัสถ์กับของนักบวชนี้เหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าคฤหัสถ์ยังมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอยู่ต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติไม่ไปหาไม่ไปใช้ทรัพย์สมบัติถ้าไปหาแล้วไปใช้ทรัพย์สมบัติก็จะไม่มีเวลาที่จะมาบำเพ็ญมารักษาศีลมาบำเพ็ญจิตตภาวนานั่นเองสำหรับนักบวชนี้ได้สละทรัพย์สมบัติไปหมดแล้วไม่หาทรัพย์ไม่ใช้ทรัพย์แล้วก็เลยไม่ต้องทำทานอีกต่อไปให้รักษาศีลให้เจริญสมาธิและปัญญานี่คือมรรคที่ต้องเจริญให้มากเพราะถ้าเจริญให้มากแล้วจะไปละตัณหาต่างๆได้ละกามตัณหาละภวตัณหาละวิภวตัณหาได้สมุทัยคือตัณหานี้ต้องละถ้าละแล้วก็นิโรธก็จะปรากฏขึ้นมาการดับของความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาปัญหาอยู่ที่ตัณหาความอยากนี้เองและเครื่องมือที่จะมาแก้ปัญหาคือตัณหานี้ก็คือมรรคก็คือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาอย่าใช้เงินไปซื้ออะไรต่างๆตามความอยากอย่าใช้เงินไปทำตามความอยากเพราะจะทำให้เกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไม่ได้ให้มีความทุกข์ลดน้อยลงเพ พราะจะทำให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆต้องยุติการใช้เงินใช้ทองซื้อของตามความอยากหรือใช้เงินทำตามความอยากต่างๆคนที่มีเงินเหลือใช้จึงจำเป็นต้องเอาไปทำบุญให้หมดเก็บไว้ถ้ายังต้องอยู่เป็นฆราวาสก็เก็บไว้สำหรับเลี้ยงดูปากท้องเก็บไว้เพื่อปัจจัยสี่เราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับการใช้เงินหาเงินจะได้มีเวลามารักษาศีลให้บริสุทธิ์มีเวลาที่จะมาบำเพ็ญได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้ามีการบำเพ็ญอย่างเต็มที่ก็เรียกว่ามีการเจริญมรรคอย่างสมบูรณ์เมื่อมีการเจริญมรรคอย่างสมบูรณ์นิโรธก็จะต้องเกิดการดับของความทุกข์ต่างๆก็จะต้องเกิดเพราะการละตัณหาต่างๆก็เกิดจากการเจริญมรรคนี้เองเวลามารักษาศีล8นี่ก็ละตัณหาคือกามตัณหาไปไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารด้วยความอยากรับประทานอาหารเพื่ออยู่เพื่อปากท้องเท่านั้นแต่ไม่รับประทานเพื่อความอยากไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากพวกมหรสพบันเทิงต่างๆไม่หาความสุขจากการเสริมความงามของร่างกายไม่หาความสุขจากการนอนหลับนอนถ้าจะหลับจะนอนก็หลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายการนอนหลับพักผ่อนเพื่อร่างกายก็ต้องนอนบนพื้นแข็งๆจะได้ไม่นอนมากพอร่างกายได้พักพอแล้วก็จะตื่นแล้วก็จะลุกขึ้นมาเพราะจะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายเหมือนกับนอนบนฟูกหนาๆนอนบนเตียงใหญ่ๆนี่ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อละตัณหากามตัณหาแล้วการเจริญสติเพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆก็เรียกว่าเป็นการหยุดตัณหาคือทั้งสามเลยคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาเวลาจิตสงบนี้ตัณหาทั้งสามนี้ก็จะหยุดทำงานแต่ถ้าเป็นความสงบด้วยสติด้วยสมาธิก็จะหยุดเพียงชั่วคราวชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาพอจิตเริ่มคิดปรุงแต่งตัณหาทั้งสามนี้ก็ยังโผล่ขึ้นมาได้ถ้าอยากจะทำลายให้มันแบบราบคาบโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องใช้ปัญญามาพิจารณาสิ่งต่างๆที่ใจอยากเช่นรูปเสียงกลิ่นรสกามตัณหาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาก็คืออยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากให้คนสรรเสริญยกย่องเยินยอก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดามีเกิดก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาส่วนวิภาวะตัณหาคือความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความอยากไม่ให้ลาภยศสรรเสริญเสื่อมความอยากไม่ให้รูปเสียงกลิ่นรสเสื่อมอันนี้ก็เป็นวิภาวะตัณหาก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นอนิจจามีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเป็นอนัตตาเวลามันเสื่อมก็ไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ไปหยุดมันไม่ได้มันเสื่อมก็ต้องเสื่อมถ้าอยากไม่ให้มันเสื่อมก็จะทุกข์ไปเปล่าๆถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยมันเสื่อมไปถ้ามีสมาธิมีความสงบมีความสุขจากความสงบจะไม่เดือดร้อนจะปล่อยได้ถ้าไม่มีสมาธิก็จะปล่อยไม่ได้ถึงแม้รู้ว่ามันต้องเสื่อมมันต้องจากเราไปก็ยังพยายามเหนี่ยวรั้งมันอยู่อย่างนั้น ยิ่งพยายามเหนี่ยวรั้งมันเท่าไหร่ยิ่งเกิดความทุกข์ทรมานใจมากขึ้นไปเท่านั้นแต่ถ้ามีสมาธิรู้ว่าปล่อยแล้วไม่เดือดร้อนเพราะมีสมาธิมีความสุขที่เกิดจากความสงบอยู่นั่นเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ปล่อยไปก็จะปล่อยได้อย่างง่ายดายการปฏิบัติพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เป็นขั้นเป็นตอนให้เจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิก่อนเมื่อเกิดสมาธิแล้วก็ให้เจริญปัญญาเพื่อปล่อยความสุขที่เลวความสุขที่ด้อยกว่าความสุขทั้งปวงนี้เป็นความสุขที่ด้อยกว่าเลวกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนะแต่ต้องมีความสงบก่อนถึงจะสามารถปล่อยความสุขที่เลวที่ด้อยกว่าได้ถ้ายังไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ยังกอดยังยึดยังติดอยู่กับความสุขที่หยาบที่เลวนี้อยู่เพราะว่ามันดีกว่าไม่มีอะไรเหมือนคนที่คำพูดคำค่อนข้างที่จะไม่สุภาพที่เขาพูดว่ากรรมขี้ดีกว่ากรรมตดอันนี้ก็ลักษณะแบบเดียวกันถ้ายังไม่มีความสุขทางใจนี้กรรมขี้ไว้ก่อนก็ยังดีดีกว่าไม่มีอะไรเลยอยู่คนเดียวมันเหงาอยู่กับแฟนถึงแม้ว่ามันจะทุกข์มันก็ยังมีความสุขอยู่บ้างจะทุกข์ก็ตอนที่ทะเลาะกันหรือตอนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเท่านั้นเองแต่ตอนที่รักกันชอบกันนี้มันก็เป็นความสุขแต่มันก็เป็นความสุขที่จะต้องมีวันหมดไปเพราะว่าร่างกายไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายจากกันไปหรืออาจจะต้องไปอยู่ต่างที่กันก็ได้หรืออาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็ปล่อยไม่ลงยอมทนกับความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากกันยอมทนกับความทุกข์ที่เกิดจากการทะเลาะกันเพราะว่ามันยังสามารถหาความสุขจากกันและกันได้อยู่แต่ถ้ามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วนี่จะทิ้งเลยกรรมเป็นทำไมขี้มีของที่ดีกว่ามีขนมอร่อยกินขนมดีกว่าไปกินขี้แต่ถ้ายังไม่มีขนมก็ต้องกินขี้ไปก่อนพวกที่ยังติดกามตัณหาอยู่นี่เป็นพวกกินขี้ทั้งนั้นเพราะว่ายังไม่มีขนมคือสมาธิความสุขที่เกิดจากความสงบพวกที่มีขนมแล้วนี่เขาทิ้งกันหมดเขาไม่กินกันหรอกเขาไม่มาเสพกามกันให้เสียเวลาพระอรหันตสาวกพระพุทธเจ้านี่ท่านกลับมามีลูกมีเมียกันหรือเปล่ากลับมามีสามีกันหรือเปล่ากลับมาเที่ยวตามบาร์ตามผับกันหรือเปล่าท่านไม่มาเที่ยวไม่หาความสุขแบบนี้แล้วเพราะท่านได้พบกับความสุขที่ดีกว่าที่เหนือกว่าก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่ได้จากสมาธิความสุขที่ได้จากการเจริญสติอย่างต่อเนื่องแล้วก็สมาธินี้ต้องเป็นสมาธิที่ว่างที่เย็นที่สงบที่สักแต่ว่ารู้อย่าไปเอาสมาธิที่เห็นนิมิตต่างๆนิมิตต่างๆนี้ก็มีทั้งดีและมีทั้งไม่ดีเห็นนิมิตดีก็มีความสุขเหมือนกับเห็นภาพสวยๆงามๆแต่พอไปเห็นนิมิตที่ไม่ดีก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ผู้ที่นั่งสมาธิต้องระมัดระวังให้มีสติประคับประคองใจอยู่ตลอดเวลาอย่าเผลอสติเวลาที่เผลอสตินี่เป็นเวลาที่จิตจะมักไปเจอนิมิตต่างๆได้จึงต้องระมัดระวังถ้าเจอก็ต้องรีบเรียกสติกลับคืนมาทันทีใช้พุทโธหรือใช้อะไรดึงใจกลับเข้ามาสู่ความว่างสู่ความสงบอย่าปล่อยให้ไหลไปตามนิมิตต่างๆซึ่งที่ไหลไปก็เพราะว่ามักจะไปเจอนิมิตที่ดีก่อนพอเห็นนิมิตที่ดีก็มีความเพลิดเพลินดีแต่พอไปเจอนิมิตที่ไม่ดีนี้จะไม่รู้จักวิธีหนีจากมันเพราะว่าไปติดมันเข้าแล้วเหมือนคนไปติดยาเสพติด งั้นอย่าไปติดมันเวลามีนิมิตดีก็อย่าไปยุ่งกับมันดึงใจกลับเข้ามาสู่ความสงบให้ได้ใช้สติดึงกลับมาใช้บริกรรมพุทโธดึงกลับมาใช้การดูลมหายใจดึงมันกลับมาให้มันเข้าไปสู่ความว่างเข้าไปสู่ความสงบเข้าสู่อุเบกขาแล้วมันจะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าได้ความสุขแบบนี้แล้วพอออกมาพิจารณาทางปัญญาพิจารณาว่าเช่นอาหารเนี่ยอาหารที่เราอยากรับประทานกันเนี่ยพิจารณามันได้เลยว่ามันเป็นอุจจาระเนี่ยอาหารเลยปฏิกูลสัญญาอุจจาระนี่มันมาจากอะไรถ้ามันไม่มาจากอาหารที่เรารับประทานกันเข้าไปเวลามันอยู่ในจานนี้มันก็น่าดูแต่พอมันเข้าไปในปากเข้าไปในท้องหรือถ่ายออกมาแล้วนี่มันน่าดูไหมมันก็อาหารอันเดียวกันนี่แหละอันนี้เป็นวิธีแก้ความอยากในอาหารผู้ภาวนานี้ต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารถ้ารับประทานมากเกินไปจะง่วงนอนแล้วจะไม่สามารถภาวนาได้จะอยากนอนอย่างเดียวกินอิ่มแล้วก็อยากนอนหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนแทนที่จะไปภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมก็จะไม่สามารถทำได้ผู้บำเพ็ญจึงต้องลดการรับประทานอาหารลงให้พอประมาณให้รับประทานพออยู่ได้แต่ไม่มากจนถึงให้กลับเกิดความง่วงเหงาหาวนอนแต่ความอยากนี้มันมีมากอยากรับประทานอาหารมีมากถ้าไม่มีการใช้อาหารเลยปฏิกูลสัญญามาแก้นี้จะแก้ไม่ได้จะอดจะทนไม่ได้จะต้องรับประทานจะไม่สามารถรักษาศีล8ได้หรือไม่สามารถรับประทานมื้อเดียวหรืออดอาหารได้เพราะว่าบางทีลดรับประทานอาหารมื้อเดียวก็ยังมากเกินไปยังทำให้เกิดความง่วงนอนทำให้เกิดความเกียจคร้านได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องลดต้องอดอาหารไปเลยไม่ต้องไปรับประทานอาหารมันเวลามันหิวมันคิดถึงอาหารก็ให้คิดถึงอาหารที่กลายเป็น อุจจาระไปแล้วหรือกลายเป็นอาเจียนไปแล้วเวลามันเข้าไปในปากในท้องนี่เวลาอาเจียนออกมานี่ยังอยากจะรับประทานอยู่หรือเปล่าท้องก็ท้องอันเดียวกันของเรานี่มันก็ออกมาจากท้องเราพอมันออกมาแล้วเราเอากลับเข้าไปไม่ได้เลยมันก็ไม่มีเสียหายตรงไหนแต่ใจมันเห็นอย่างนั้นมันก็ไม่อยากกินแล้วนี่คือเรื่องของความอยากแต่ถ้าเรื่องของความจำเป็นของร่างกายถ้ามันอาเจียนออกมาก็เอาตักมันกลับเข้าไปในร่างกายใหม่ก็ได้เพื่อร่างกายไม่ได้กินเพื่อใจไม่ได้กินเพื่อความอยากอันนี้ก็คือวิธีใช้ปัญญาเพื่อที่จะได้ต่อสู้ทำลายความอยากต่างๆถ้าอยากในอาหารก็ต้องพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาถ้าอยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ก็ต้องพิจารณาอสุภะต้องคิดถึงส่วนที่ไม่สวยงามของเขาอย่าไปคิดแต่ส่วนที่สวยงามส่วนที่สวยงามของเขาก็มีส่วนที่ไม่สวยงามของเขาก็มีลองหาดูว่าส่วนที่ไม่สวยงามของเขามีอะไรบ้างถ้าดูเข้าไปภายใต้ผิวหนังได้ก็จะเห็นส่วนที่ไม่สวยงามต่างๆเห็นโครงกระดูกเห็นอวัยวะต่างๆเช่นตับไตลำไส้กระเพาะหัวใจปอดอาการเหล่านี้มันไม่น่าดูไม่น่าชมหรือจะดูตอนที่เขาแก่แล้วก็ได้ดูตอนที่เขาตายแล้วก็ได้ให้ดูอย่างนี้เรียกว่าดูอสุภะถ้าเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามการที่อยากจะมีกามอารมณ์นี้ก็จะดับไปอันนี้เป็นปัญญาที่จะมาดับตัณหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัณหาชนิดใดนี้ปัญญาสามารถทำลายได้หมดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็พิจารณาว่ามันเป็นของชั่วคราวเวลาได้มาก็ดีใจเวลาหมดไปก็จะเสียใจอยากได้ความสุขจากการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆมันก็เป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นเอง เดี๋ยวมันก็หมดไปไปเที่ยวกลับมาเดี๋ยวความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หมดไปสิ่งที่จะกลับคืนขึ้นมาใหม่ก็คือความอยากไปเที่ยวใหม่อีกก็ต้องเที่ยวไปอยู่เรื่อยๆเที่ยวไปจนไม่สามารถที่จะเที่ยวได้เช่นเงินทองไม่พอใช้หรือร่างกายไม่มีความสามารถที่จะไปเที่ยวได้เวลานั้นการจะหาความสุขจากการเที่ยวก็จะไม่สามารถทำได้เมื่ออยากเที่ยวแล้วไม่ได้เที่ยวก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาให้พิจารณาให้เห็นความทุกข์จากการที่เราไปทำตามความอยากต่างๆถ้าเห็นแล้วเราก็จะได้ฝืนไม่ไปทำมันพอเราฝืนความอยากความอยากมันก็จะอ่อนกำลังลงไปแล้วมันก็จะหมดไปในที่สุดแต่มันจะอ่อนได้จะหมดได้ก็ต้องใช้ปัญญานี้ต่อสู้กับมันทุกครั้งที่เกิดความอยากพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังมันเป็นของชั่วคราวเป็นอนัตตามันไม่อยู่กับเราไปตลอดเวลามันหมดไปความสุขที่ได้จากมันก็หมดไปด้วยแล้วพออยากจะได้มันขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจหรืออยากให้มันอยู่อยากให้มันไม่หมดก็จะเกิดความทุกข์ใจความทุกข์ใจของเราส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่อยากจะให้สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้ไม่จากเราไปไม่หมดจากเราเช่นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองลาภยศสรรเสริญนี่เราทุกข์กันกังวลกันกลัวว่ามันจะหมดกลัวมันจะไม่พอใช้กันเพราะถ้ามันหมดหรือไม่พอใช้ความสุขที่ได้จากมันก็จะหายไปความทุกข์ก็จะมาแทนที่แต่มันยังไม่ทันหมดเลยก็ทุกข์ขึ้นไปก่อนแล้วทุกข์เพราะกังวลทุกข์เพราะวิตกนี่เป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นที่เกิดจากความอยากต่างๆอยากไม่ให้มันเสื่อมก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอยากให้เป็นของเราไปตลอดมันก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาต้องปล่อยวางต้องพิจารณาแล้วอย่าไปอยากถ้ามีก็ปล่อยมันมีไปมันจะอยู่ก็อยู่ไปมันจะไปก็ปล่อยมันไปถ้ารำคาญก็ยกให้คนอื่นไปเลยอยู่คนเดียวดีกว่าไปบวชดีกว่าคนที่ไปบวชกันก็เพราะเห็นความทุกข์กับที่เกิดกับสิ่งต่างๆนั่นเองมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งนั้นถ้าไม่มีก็จะไม่มีความทุกข์มีสามีก็ต้องทุกข์กับสามีมีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกมีภรรยาก็ต้องทุกข์กับภรรยามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ต้องทุกข์กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองความทุกข์นี้เกิดจากการมีสิ่งต่างๆนี้เองถ้าไม่มีสิ่งต่างๆก็จะไม่มีความทุกข์เช่นแม้แต่ร่างกายนี้ถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องทุกข์กับร่างกายถ้ามีร่างกายก็ยังต้องทุกข์กับร่างกายอยู่เพราะว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปคนฉลาดจึงไม่กลับมาเกิดกันเพราะรู้ว่าทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่และการจะไม่กลับมาเกิดก็ต้องละตัณหาทั้งสามนี้ให้ได้คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาและสิ่งที่จะมาทำให้เราละตัณหาเหล่านี้ได้ก็คือมรรคนี้เองคือทานศีลภาวนาเอาเงินทองที่จะไปซื้อไปทำอะไรตามความอยากนี้เอาไปทำบุญดีกว่าถ้าไม่ไปทำบุญก็เก็บไว้สำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไว้ดูแลรักษาร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายมาปฏิบัติธรรมมาเจริญมรรคกันนี่คือหน้าที่ของเงินทองไม่ใช่มีเงินทองไว้ไปซื้อตามความอยากต่างๆอยากดูก็ซื้อมาดูอยากฟังก็ซื้อมาฟังถ้าทำอย่างนี้แล้วจะนำไปสู่ความทุกข์ต่อไปเหมือนคนที่เอาเงินไปซื้อยาเสพติดเวลาเสพยาเสพติดก็มีความสุขพอฤทธิ์ของยาหมดไปก็ความทุกข์ก็กลับมาก็ต้องเสพใหม่ก็ต้องเสียเงินเสพไปเรื่อยๆเดี๋ยวเงินก็หมดเพราะคนเสพยานี้จะไม่ไปทำงานทำการไม่ไปหากินจะเอาเวลามาเสพยาเพียงอย่างเดียว พอเงินหมดก็เดือดร้อนไปทำบาปไปโกหกหลอกลวงไปลักทรัพย์แล้วในที่สุดก็ถูกจับเข้าคุกเข้าตารางนี่คือผลที่เกิดจากการทำตามความอยากต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษของการทำตามความอยากแล้วก็ต้องมีสมาธิมีความสงบมีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นที่รองรับเวลาที่ไม่ได้ทำตามความอยากเวลาไม่ได้ทำตามความอยากจะไม่ทุกข์เลยถ้ามีความสงบจากสมาธิถ้ามีไม่พอก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่กลับไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็มีความสุขสุขมากกว่าการได้ไปทำตามความอยากต่างๆต่อไปก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจใจก็จะได้นิโรธคือการดับทุกข์ได้เป็นขั้นๆไปขั้นพระโสดาขั้นพระสกิทาคาขั้นพระอนาคาแล้วไปได้ขั้นของพระอรหันต์ก็จะได้การดับทุกข์เต็มร้อยพอได้ความดับทุกข์เต็มร้อยไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจแล้วเหลืออยู่แต่ปรมังสุขขังก็เป็นพระนิพพานไปนี่คือการผลที่จะได้รับจากการเจริญมรรคผลที่เกิดจากการที่เราเชื่อว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริง 100%เชื่อว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นผู้ที่เห็นได้ด้วยตนเองเชื่อว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกไม่ได้เสื่อมไม่ได้หมดไปตามพระพุทธเจ้าไม่ได้เสื่อมไม่ได้หมดไปตามการตามเวลาสมัยพระพุทธการปฏิบัติอย่างไรได้ผลอย่างไรสมัยปัจจุบันนี้ถ้าปฏิบัติก็จะได้ผลเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์เพื่อละตัณหาผลก็คือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็จะต้องเป็นผลที่จะตามมาต่อไปเพราะมันเป็นอากาลิโกมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาเหตุเป็นอย่างไรผลก็จะเป็นอย่างนั้นเสมอถ้ามีเหตุคือมีทานศีลภาวนาหรือมีศีลสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเรามีความมั่นใจมีความแน่วแน่ต่อการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนนี้เอามาปฏิบัติเพื่อเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจะได้พบกับบรมสุขคือนิพพานังปรมังสุขขังเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้พบกันได้มีไว้เป็นสมบัติครอบครองไปตลอดอนันตกาลการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็จะถามตอบปัญหาธรรมใครอยากจะถามปัญหาธรรมก็ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้ถามได้เพราะว่าหลังจากที่เลิก หลังจากที่ปิดประชุมแล้วก็จะไม่ถามกันไม่ตอบกันอีกเหมือนกันเอาเลยก่อนหลังเหมือนกันใครอยู่ใกล้ก็เอาก่อนเลยต้องพูดใกล้ๆจะได้ยินเขาไม่เห็นหน้าเราหรอกมีแต่เสียงเขาไม่รู้ว่าเป็นใครหรอกพูดไปแล้วคนอื่นเขาไม่ได้เดิมกว่าเราหรอก ฮัลโหลฮัลโหล พูดใกล้ๆปากหน่อย เรื่องที่หนูมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังวันก่อนนะคะเรื่องที่หนูฝันนะที่ว่ามาที่บ้านทั้งชุดเลยอ่ะมาที่ว่าคุณนี้เป็นเจ้าของบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่พระอาจารย์หนูไปวัดแล้วพระอาจารย์ถามว่ามีใครมาหาอีกไหมตั้งแต่นั้นก็ไม่มีใครมาที่พระอาจารย์ถามนะคะแล้วทีนี้ก็เมื่อวันที่ห้าเนี่ยตอนเช้าหนูก็ถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวเสร็จใช่ป่ะแปดโมงครึ่งอ่ะหนูก็หลับไปถอยหลับไปเขินแล้วเนี่ย ทีนี้ก็นั่นแหละมาชุดเดิมมาอีกหนูไม่ได้นอนฟังธรรมนะหนูก็เชื่อตามพระที่อาจารย์บอกแหละเพราะว่ามันสลืมสลือก็ไม่อยากฟังธรรมใช่ไหมคะก็ถอยหลับไปผู้หญิงชุดเดิมมาอีกแต่คราวนี้เขาใส่ชุดผ้าไหมไทยผ้าสิ้นโบราณนะคะอย่างนั้นอะมาพาหนูไปหนูก็ไปหนูไม่กลัวนะคราวนี้หนูไปจิตเต็มร้อยเลยไปกับเขาอะไม่กลัวก็ไปเดินไปหนูก็บอกว่าอย่าทำอะไรหนูนะหนูก็บอกเงี้ยหนูไม่โวยวายเหมือนก่อนละก่อนหนูที่เล่าให้พระอาจารย์ฟังหนูโวยวายหนูกลัวอย่าพาหนูไปเลยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้หนูก็ไปพอออกจากหน้าประตูบ้านไปอะนะสถานที่มันก็เปลี่ยนไปเลยอ่ะมันเปลี่ยนไปเหมือนอีกเหมือนกับมีทุ่งหญ้ามีร่องสวนมีคูน้ำมีถนนมีทางเล็กๆเดินอ่ะเหมือนบ้านสมัยก่อนนะคะพระอาจารย์อย่างนั้นแหละเขาก็พาหนูไปหนูก็บอกว่าอย่าทำอะไรหนูนะหนูจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมาให้หนูก็พูดไปเรื่อยอ่ะนะพูดคำนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยอ่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าไม่ต้องหรอกค่ะหนูเขาอยู่สบายดีแล้วก็พาหนูเดินวนไปเวียนมาวินไปหนูก็ว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ก็พาหนูวินวนไปเวียนมาแต่ก็หนูก็เห็นคุณเยอะมากเลยแต่งตัวสวยๆทั้งนั้นเลยก็เดินไปก็ไปเจอผู้หญิงคุณที่ว่าเจ้าของบ้านน่ะที่เขาชี้ให้ดูว่าเนี่ยรูปอ่ะหนูจำได้ว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ทักหนูเลยนะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่มาอยู่บ้านหลังนี้แล้วก็ผู้หญิงคุณที่พาหนูไปก็บอกว่าใช่แต่อย่าทำอะไรเขานะเขามาเช่าบ้านอยู่เขาบอกอย่างเงี้ยแล้วหนูก็บอกว่าพี่คะหนูก็พูดกับเขาพร้อมๆอย่างเงี้ยมันมีเรื่องอะไรกันเหรอแบบไหนเล่าให้หนูฟังซิหนูก็ถามเขานะในเรื่องเหมือนนิทานเลยอาจารย์แล้วทีนี้ก็เขาบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านพี่เขาบอกอย่างเงี้ยพระอาจารย์เขาบอกอย่างเงี้ยเป็นบ้านพี่เป็นบ้านเก่าเป็นที่ดินเก่าของพี่พี่อยู่ตรงนี้แล้วก็พี่ไม่อยากขายที่ดินผืนนี้ให้เพราะว่าที่ดินของเขาว่าเป็นอยู่ตรงกลางแล้วเขาซื้อมาทำหมู่บ้านกันหมดแต่พี่ไม่อยากขายของพี่เขาอยู่ตรงกลางก็เลยจำเป็นต้องติดไปด้วยเขาบอกเนี้ยแต่ตอนเนี้ยพี่ก็ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเขาบอกอย่างเงี้ยแล้วอ้าวหนูก็บอกก็อยู่เหมือนเดิมแล้วอยู่ยังไงอ่ะหนูก็ถามก็นอนก็ทับกันอยู่ตรงนี้เขาบอกอย่างเงี้ยอ้าวแล้วยังไงหนูก็ไม่เข้าใจหนูก็บอกแล้วในสถานที่ตรงเนี้ยมีใครที่เหมือนหนูมั่งไหมแล้วผู้หญิงคนที่พาหนูไปอ่ะเขาหันดูเขาบอกไม่มีอ่ะค่ะเพราะว่าตายกันหมดแล้วเขาบอกเงี้ยนะแล้วเขาบอกว่าแล้วพี่แล้วจะยังไงอันเนี้ยหนูงงหมดละเนี่ยเขาพี่คุณเจ้าของบ้านเขาบอกว่าพี่อ่ะไม่อยากให้ใครอยู่ที่บ้านหลังนี้นะเขาพูดอย่างเงี้ยนะหนูก็ฟังอ้าวแล้วจะให้หนูทำยังไงหนูก็ยังหาบ้านใหม่ไม่ได้นะเพราะหนูต้องทำงานด้วยหนูก็บอกเนี้ยหนูต้องขายของหนูว่าต้องพูดความเป็นจริงหมดเลยว่าสามีเป็นชาวต่างชาติมาจากที่นี่มาเช่าอยู่อย่างนี้นะหนูก็เล่าให้เขาฟังอ่ะเจ้าของบ้านนั่นแหละถ้าหนูหาบ้านได้อ่ะหนูก็จะออกหนูสัญญานะหนูจะไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกเขาอย่างเงี้ยหนูสัญญาว่าหนูจะออกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาพูดอย่างนั้นหนูก็หมายความว่าเขาไม่อยากให้หนูอยู่หนูก็เลยในตอนนั้นที่คุยกันนะไปกันที่คุยนะหนูสัญญาแล้วก็ที่หนูก็บอกว่าหนูจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมาให้นะเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็เฉย ต่เขาแต่งตัวสวยมากเลยนะหนูก็เห็นสามีเขาเหมือนมีงานหนึ่งอ่ะพระอาจารย์เหมือนพาหนูไปท่องอะไรสักที่หนึ่งแหละแล้วก็เห็นสามีเขาก็แต่งตัวดีมากเอาเสื้อไว้ในดีมากเลยนะพอเสร็จจากการพูดอันนั้นแล้วก็คุณที่พาหนูไปอ่ะก็พาหนูเดินไปเรื่อยๆนะชุมสวนมันชุมสวนไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ไปพักบ้านหลังหนึ่งหนูอ่ะมันมีที่นั่งเหมือนไม้ซีกอ่ะเขาทำเหมือนสมัยก่อนนะพระอาจารย์เป็นบ้านหลังหนึ่งยกสูงมากเลยหนูก็เงยขึ้นว่ามันนั่งใต้ถุนบ้านใช่ป่ะหนูนั่งคนที่หนึ่งแล้วก็ผู้หญิงคนที่พาไปอ่ะนั่งคนที่สองแล้วก็มีเด็กๆสามคนนั่งอยู่แล้วก็หนูก็ถามเขาว่าน้องผู้ชายคนไหนอะที่ไปเข้าฝันพี่วันนั้นอะหนูก็มองหาใช่ไหมคะก็ไม่เห็นแล้วก็หนูก็หันไปดูเด็กสามคนนั้นนะเขาก็นั่งหัวเราะกันกิ๊กกันอยู่สามคนนะแต่เด็กคนแรกอะมันมีดาวอยู่บนบ่าสามดวงอะดาวเหมือนผู้พันเหมือนนายร้อยอย่างเงี้ยหนูก็นึกในใจยังเด็กอยู่ทำไมมีดาวบนบ่าแล้วเนาะอยู่หนูก็คิดอย่างนั้นอะมันเหมือนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงเลยอะเหมือนหนูไปจริงๆอย่างนั้นเลยนั่นอะแล้วก็เหมือนนั่งพักขายเหนื่อยแล้วก็เดิน หนูสรุปได้ไหมว่า เดี๋ยวพระอาจารย์ฟังหนูก่อนเดี๋ยวยังมีเดี๋ยวยังมีอีกนิดนึงยังมีแต่อย่าเพิ่งสรุปแล้วก็เดินไปอีกเดินก็ไปเจอบ้านอีกหลังนึงมุงจากเหมือนกับขายของชำอ่ะแล้วเจ้าของบ้านก็มายืนเท้าสะเอวอย่างเงี้ยเหมือนจะด่าหนูว่าแล้วอีกมือนึงก็หลังคาบ้านมันมุงจากแล้วมันเตี้ยๆเขาก็คำอีกมือนึงคำเหมือนอะไรของบ้านสักอย่างนี่แหละแล้วคุณที่พาหนูไปบอกว่าอย่าด่าเขานะอย่าว่าเขานะเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาพูดอย่างเงี้ยนะคุณที่พาหนูเข้าไปอ่ะแล้วคุณที่เขาก็เดินหายก็ไปในบ้านสักพักหนึ่งหนูก็นั่งแล้วก็นั่งรอเขาเนี้ยแล้วก็มองไปอีกข้างหนึ่งหนูก็เห็นเหมือนแบบเป็นไม่ใช่โบสถ์เป็นอะไรนะเป็นเจดีย์เก่าๆอ่ะเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยาที่โบสถ์เก่าๆอย่างนั้นนะพระอาจารย์แล้วก็มีข้างหลังโบสถ์อ่ะมันจะมีไฟขึ้นพรุบๆแล้วก็หนูก็สงสัยนั่นเป็นวัดโบสถ์เก่าแน่เลยแล้วทีนี้ก็หันไปอีกฝั่งนึงก็เห็นไกลๆเห็นไฟขึ้นพรึบพรึบพรึบมาอีกมันอะไรกันเนี่ยแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็เดินออกมาแต่ไม่ได้ออกมาทางประตูทางเข้านะออกมาทางด้านหลังหนูก็ถามเขาว่าพี่คะที่นี่ที่ไหนอะคะหนูก็ถามเขาบอกว่าเป็นปรโลกหนูนะอ้าวแล้วหนูก็ไม่กลัวหนูก็ถามเขาว่าแล้วหนูจะกลับยังไงเขาบอกว่าถ้าพี่ไปส่งนะมันก็เป็นวันเป็นคืนเขาว่าเงี้ยแล้วก็ชี้ปื๊บหนูก็จิตหนูว่าปื๊บขึ้นมาเลยนะเหมือนแบบว่าเหมือนกระแทกอะไรมาสักอย่างแต่ว่าแต่ไม่ใช่แผ่นไม่ใช่พื้นดินนะเหมือนอากาศแน่นๆอ่ะปื๊บแล้วก็ลงมาตกที่ตัวหนูเหมือนลูกมะพร้าวตกลงมาปุ๊บอย่างเงี้ยหนูก็รีบฟ้าเลยปรโลกคืออะไรปรโลกคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยหนูตกใจอ่ะแต่ว่าไม่กลัวนะไม่กลัวแต่รีบอ่านโอ้มีจริงปรโลกอ๋อนี่หนูก็อ่านเลยนะของใครที่เขียนพระธาตุที่ผูกของใครต่อใครนะอ่านพอรู้เรื่องหนูก็แผ่เมตตาเลย3จบ เปิดพระอาจารย์หมายความว่ายังไงแต่ยังขาดตอนอีกนิดนึงก่อนที่จะมาถึงอ่ะ มันมีหนูเจอโรงเรียนด้วยแล้วก็มีเหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นนักเรียนหรืออะไรนี่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่นักเรียนนะต้องกราบเขาเดินถือไม้พลองมาประมาณ10คนนะเหมือนเด็กๆอย่างเงี้ยแล้วพี่คุณที่พาหนูไปเขาบอกว่ากราบหนูก็กราบกันเหมือนกราบพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็กราบเราด้วยนะแล้วทีนี้หนูถามเขาว่าเป็นใครเขาบอกว่าคนที่ดูแลที่นี่ค่ะว่าเขาว่าอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเดินไปอีกเสร็ก่อนจะถึงบ้านหลังนี้นะ่ะเขาบอกเขาเห็นพ่อเขาก็บอกว่านั่นพ่อเขาไหว้สิแล้วหนูก็มองเห็นผู้ชายคนนั้นเป็นพ่อเขาแล้วทำไมเขาไม่มีเสื้อผ้าใส่มีแต่ผู้พองแล้วเดินแบบว่าเหมือนขาสั้นข้างยาวข้างอะ่ะเดินเพลกๆเพลกๆอย่างเงี้ยหนูก็ไหว้นะแต่หนูนึกในใจหนูไม่ได้พูดหรอกนั่นแหละแล้วก็หนูถามเขาตอนที่ว่าเนี่ยที่นี่ที่ไหนอะ่ะพอเขาบอกว่าปรโลกหนูก็เลยแล้วหนูกลับยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขา เอาละพอแล้ว พอแล้ว ตกลง เหมือนนิทานเลยแต่ไม่รู้ จะถามอะไร ก็ไม่รู้ว่าหนูจะถามว่าแล้วไอ้เจ้าของบ้านที่หนูอยู่เนี่ย โอ้ยอย่าไปสนใจมันเป็นเรื่องเพ้อฝันมันฝันไปมันก็ปรุงแต่งไปคิดไปเรื่อยเปื่อยของมัน อ้าว ไม่เป็นจริงหรอพระอาจารย ์มันจริงไม่จริงหนูไปตามรู้ได้ที่ไหนหรอมันเป็นอยู่ในฝันความฝันกับความจริงเราต้องรู้จักแยกแยะเรื่องฝันก็ฝันไปเลยฝัน มัน หมดแล้วก็หมดไปตอนนี้กลับมาอยู ่เออเดี๋ยวก็เขาก็มาอีกก็ที่หนูสัญญาเขาไว้แล้วว่าหนูจะออก มาก็มาสิ มาแล้วแม่หนูนั่งคุยกับผีอยู่อย่างเงี้ยหนูก็กลัวตายสิพระอาจารย์ฟันเฟือนไปเลยอ่ะ ก็ทำไงได้เรามันชอบฝันเน ี่ ย ไม่เอาหนูไม่ชอบหนูภาวนาทุกครั้งที่อยากให้หนูเจออะไรเนี่ย ก็ต้องฝึกสติให้มากๆเวลานอนหลับจิตจะได้สงบไม่ฝันแน ่แล้วนี่หนูก็ฝึกหนูก็วันนั้นหนูไม่ได้คิดอะไรเลยพระอาจารย์หนูไม่ได้คิดเลยหนูคิดแต่พระเจ้าอยู่หัวอย่างเดียวเลยหนูนอนคิดว่า เออนั่นแหละมัน หนูไม่ได้คิดถึงใครอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเลยธรรมะก็ยังไม่ฟังเลยอ่ะ เวลาหลับมันไม่มีสติมันก็คิดได้มันอยากจะคิดอะไรมันก็คิดของมันไปมันเป็นความคิดของเราเท่านั้นเอง ไม่ใช่แล้วไม่ได้คิดอาจารย์เนี่ยหนูว่า เขาบอกว่ามันเป็นความคิดคุณหมอไม่ได้เป็นความคิดแล้วคุยมันตายก็ไม่รู้เรื่อง แล้วหนูได้คิดแล้วก่อนหน้านั้นก็หนูคิดแต่เรื่องไปเที่ยวเอาพระอาจารย์ฟังก่อนนะว่าหนูคิดแล้วหนูคิดแต่เรื่องไปเที่ยวกับยายเรื่องไปเที่ยวก่อน ไม่เวลาฝันนี่ก็เป็นความคิดที่ว่าความฝันของเรานี่มันเป็นความคิดของเราทั้งนั้นอ่ะมันไม่ได้มาจากที่ไหนหรอก แล้วหนูลืมไปตั้งนานแล้ว หนูเป็นคนแต่งนิยายขึ้นมาอ่านเองแล้วก็หลงไปกับนิยายที่หนูแต่งขึ้นมาเองเท่านั้นแหละ ไม่แต่งนิยายแล้วหนูยังไม่เคยได้ยินคำว่าปรโลกแล้วหนูแต่งได้ยังไง ก็เลือกชาติก่อนมันเคยได้ยินมาก่อนมันไม่ใช่ชาตินี้อย่างเดียวไม่ได้เพิ่งมาเกิดชาตินี้ชาติเดียวที่ไหนหนูเกิดมาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติแล้วเรียนรู้ภาษาอะไรเป็นหลายล้านหลายภาษาอยู่แล้วมีความรู้อะไรเยอะแยะไปหมดแต่เป็นความรู้ที่มันไม่เป็นประโยชน์เป็นความรู้ของกิเลสเท่านั้นเองไม่ได้เป็นความรู้ที่ทำให้เราหลุดพ้นทำไมไม่ฝันถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เพราะมันไม่มีมันมีแต่เรื่องไร้สาระอยู่ในใจฝังอยู่ในใจเราเวลานอนหลับมันก็โผล่ขึ้นมาเท่านั้นเองก็อย่าไปสนใจมันก็หมดเรื่องมันถือว่าเป็นความฝันฝันว่าเป็นพระราชินีตื่นขึ้นมายังเป็นอยู่หรือเปล่า ไม ่ เคยฝ ัน อย่าง นั้นนั่นแหละถ้าเกิดว่าฝัน งั้นก็ยังดี ถ้าเกิดว่าฝันถ้าเกิดว่าฝันว่าเป็นก็อยากจะแล้วจะทำยังไงไปเรียกเอาจากที่ไหนอ่ะ ปลาอย่างนั้นก็ยังดีกว่าฝันไปเจอคนตายอะไรนู่นนี่นั่น ก็นั่นแหละ อะไรนี่หนูเหงื่อแตกซักหรือฟันเฟือนเมื่อคืนก็ไม่หลับเลย ก็ตอนนี้หนูได้มาได้รับความรู้แล้วว่ามันเป็นความฝันไม่ต้องไปกลัวมันเป็นวิปากกรรมของเราที่ชอบปล่อยให้ใจเราคิดไปพอเวลาหลับไม่มีตัวควบคุมคือสติมันก็เลยคิดเรื่อยเปื่อยออกมาอยากจะคิดอะไรมันก็คิดไปก็เรียกเพ้อฝันไงเข้าใจไหมคำว่าเพ้อฝันวิธีที่จะปฏิบัติกับมันก็คือให้สักแต่ว่ารู้รู้แล้วก็จบเหมือนดูหนังเป็นกรรมของเราที่ต้องไปดูหนังที่เราไม่ชอบก็แล้วกันถ้าอยากจะปิดมันก็ฝึกสติให้เยอะๆต่อไปถ้ามีสติเวลามันฝันขึ้นมาก็หยุดมันได้ฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆทำใจให้สงบแล้วมันจะไม่ฝัน มันแต่มันไม่ใช่เหมือนตอนฝันเลยนะ อะไรวะมันพูดอย่างนั้นก็มันเป็นความฝันแล้วยังไม่เหมือนความฝันได้ยังไง มันเหมือนจริงๆทุกอย่างแล้วความฝันมันจะเบลอๆแต่จำไม่ได้มั้งจำ แล้วมันจริงตรงไหนล่ะมันจริงตรงไหนตอนนี้มันหายไปไหนหมดแล้วล่ะถ้ามันจริงมันก็ต้องอยู่ตรงนี้สิ ไม่รู้หนูคิดว่าบ้านหลังนั้นทับบ้านเขาอยู ่อ่ะจบแล้วให้พิจารณาว่าเป็นอนิจจังมันเกิดแล้วก็ดับไปแล้วเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้มันจะเกิดมันเราก็ห้ามมันไม่ได้มันจะดับเราก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไปยุ่งกับมันไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์กับมันก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันมันจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดมันจะดับก็ปล่อยมันดับไปก็เท่านั้นเองเอานะ ถ้าหนูทำได้แบบนั้นก็ดีนะ ก็ น ั่ งเครียดที่จะไม่หลับ ถามต่อ ค่ะนี่หนูไม่ทราบว่าเป็นมหาธรรมหรือเปล่าคะคือทำธุรกิจอยู่อะค่ะแล้วทีนี้โดนเขาแกล้งเงี้ย แกล้งก็แกล้งสิไปเจอคนไม่ดีก็โดนเขาแกล้งเลย คือเขาแกล้งสายดำอะค่ะ สายอะไรก็ช่างหัวมันละถือว่าเป็นวิบากของเราก็แล้วกันคืออาจจะมีเวรมีกรรมกันมาในชาติก่อนในอดีต หรือในชาตินี้ก็ได้อาจจะไปทำธุรกิจขัดผลประโยชน์กัน คือเขาเป็นเพื่อนรักเราแหละเรามีอะไรแล้วเราเล่าให้ฟังทุกอย่าง ก็อาจจะเป็นความโลภของเขาก็ได้ แล้วเขาก็บอกว่าพี่คบใครใหม่ๆก็ดีพอต่อไปเขาจะอิจฉาพี่ทุกคนแล้วทีเนี้ยไปทำประมูลขยายสาขาไปต่างจังหวัดนะคะติดต่อลูกน้องทำอะไรเรียบร้อยหมดละอีกแค่สิบกว่าวันจะไปประชุมเปิดลูกน้องปฏิเสธแล้วไปถามแม่ชีบอกว่าเพื่อนทำเรา ใครจะทำก็ช่างมันอ่ะให้รู้ความจริงว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็จบไม่ต้องไปทุกข์กับมันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันก็เท่านั้นเอง มันได้แล้วไงทีนี้คนที่ไปบริหาร นั่นทำไม คือเขารับปากเราละพออีกสองวันเราบอกเฮ้ยจะไปประชุมแนะนำลูกน้องแล้วเขาปฏิเสธ ปฏิเสธก็ปฏิเสธไปเลยก็รู้ คนที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาบอกว่ารู้แล้วว่าเขาต้องปฏิเสธ ปฏิเสธก็ปฏิเสธไปก็ทำไม่ได้ก็ไม่ทัน ไม่ทัน ไม่ทันก็ปิดมันไป โอ้ว่าทันลูกน้องนึงเยอะ จะทำยังไงได้มาไปทุกข์กับมันแล้วไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้เปล่าก็หาคนใหม่เลย ไม ่ทันแล้วจะทำไงไม่ทันก็ไม่ทันเหรอเนี่ย มีคนแนะนำบอกพระอาจารย์ช่วย ก็นี่ก็ช่วยแล้วไงช่วยให้สบายใจไงไม่ได้ไปช่วยให้มันทันก็อย่างนั้นช่วยให้สบายใจแค่ช่างหัวมันนั่นเองมันก็จบแล้วได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างหัวมันตายไปก็ไปไม่ได้อยู่ดี ฮะแล้วอีกอันนึงนะคะหนูเคยไปไหว้หลวงพ่อจรัญนะคะแล้วทีนี้หลวงพ่อจรัญเขาจะลงมาครั้งหนึ่งอ่ะไม่กี่ครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยค่ะแล้วคนที่เขาหอบของที่จะไปถวายสังฆทานอ่ะเยอะมากเข้าคิวกันเยอะมากแล้วทีนี้พอไปวางที่จะมีที่วางให้อ่ะแล้วทีนี้พอวางปุ๊บเขาก็ปัดอย่างเร็วหนูก็หอบเยอะอ่ะหลายอย่างแล้วอุ๊ยเราจะวางยังไงทันไหมอะไรเงี้ยเพราะเราถือเยอะพอไปถึงอ่ะเขาเคลียร์ให้หนูหมดเลยแล้วก็ให้วางคนเดียวอ่ะไม่ปัดแล้วหลวงพ่อจรัญลืมตามองหนูก็ตกใจว่าท่านหลับอยู่ลืมตามองเราคนเดียวหนูวิ่งไปแล้วออกมาเลยแล้วหนูไม่ทราบว่าเขามองทำไม วันนี้มาถามเราได้ไงทำไมไม่ถามเขาล่ะทำไมมองหนูทำไม แล้วตอนนี้บางทีหนังสือสวดมนต์อ่ะนะฮะเขาแจกหนังสือสวดมนต์ของหลวงพ่อจรัญเวลาที่ไปหยิบของท่านน่ะยกมือหยิบแล้วตัวมันจะชามันคืออะไร ก็ชาเลยเป็นยังไงตัวชาก็ชาเลยก็คือตัวชาเลยจะไม่รู้อะไรมากไปกว่านั้นทำไมก็รู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นเองไม่ต้องไปคิดให้มันลึกให้มันปวดหัวไปเปล่าๆเห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้ไปก็จบแล้ว ชาเยอะเลย ชาก็ชาไปเองเข้าใจไหมรู้แล้วก็ปล่อยวางเห็นอะไรแล้วก็ปล่อยวางเห็นว่ามันชาก็ชาไปไม่ต้องมาสนใจว่ามันเป็นเพราะอะไรมันจะชามันก็ชาแหละมันไม่ชาก็ไม่ชา ก็รู้แค่นั้นก็พอแล้วใช่ไหมไปทางนี้มีเจ้าหน้าที่เขาจะพิธีกรท่านจะถามปัญหามีใครอยากจะถามเข้ามา คือผมอยากจะถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัตินะครับพระอาจารย์คือผมติดอยู่ตรงนี้มาประมาณสัก5 ปีได้ละก็คือเวลาผมทำสมาธิก็ทำไปได้ถึงประมาณจนรู้สึกว่าไม่หายใจนะฮะอาจารย์จนรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าคือลมหายใจมันแผ่วเบาจนรู้สึกเหมือนเราว่าไม่หายใจอะครับแต่จริงๆแล้วก็รู้ว่ายังหายใจอยู่หรอครับแต่ความรู้สึกคล้ายๆแบบรู้สึกว่าร่างกายมันเบารู้สึกสบายแล้วรู้สึกเหมือนไม่หายใจแล้วก็มันจะสงบตอนแรกๆก็ภาวนาพุทโธอยู่นะฮะแล้วก็พอมันสงบมากๆเคยมีอยู่ไม่กี่ครั้งครับพอสงบมากๆก็คือจะรู้สึกว่าพุทโธก็หายไปแล้วก็คำภาวนานะฮะคือเราไม่ได้ภาวนาเราจะไปติดอยู่ตรงที่มันสงบคือใจก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็คือมันจะไปติดอยู่ตรงนั้นนะฮะว่ามันจะสงบอยู่แค่ตรงนั้นแล้วทีเนี้ยผมไม่รู้ว่าจะไปขั้นตอนต่อไป สมาธิมันก็จบตรงนั้นแหละมันนั่งสมาธิก็เพื่อให้มันนิ่งให้มันสงบไม่ให้มันคิดอะไร พอมันจบก็นั่งอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถอนออกมาเองถ้าอยากจะไปไกลกว่านี้พอออกจากสมาธิมาก็ต้องเจริญปัญญาก็คือต้องพิจารณาสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราสักวันหนึ่งจะต้องมีการจากเราไปเราต้องปล่อยวางเราอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปหวงเพราะว่าถ้าเวลาเรายึดติดแล้วหวงเวลาเขาจะจากเราไปเราจะทุกข์มากถ้าเราไม่ยึดไม่ติดถ้าเรารู้ว่าเขาจะต้องจากเราไปเขาไม่ได้เป็นของเราเราก็จะไม่ทุกข์อันนี้คือขั้นต่อไปหลังจากสมาธิมาแล้วต้องหมั่นสอนใจให้รู้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่โดยเฉพาะสิ่งที่เรารักเราหวงว่าจะต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็วไม่มีใครห้ามได้ถ้าไม่อยากให้เขาไปจะทุกข์มากถ้าให้เขาไปเราก็จะไม่ทุกข์นี่ให้ฝึกไปสอนใจไปตอนนี้รักใครหวงใครนี่ต้องพิจารณาไว้เลยว่าต่อไปจะต้องเสียต้องจากกันอันนี้เรียกว่าขั้นปัญญาสลับกับการทำสมาธิถ้าพิจารณาไปแล้วจิตเริ่มวุ่นวายจิตไม่สงบก็กลับไปทำสมาธิก่อนพอจิตสงบแล้วก็ออกมาคิดใหม่คิดแต่เฉพาะเวลาจิตสงบพอจิตไม่สงบก็หยุดคิดเพราะว่าถ้ามันไม่สงบคิดแล้วมันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ถ้ามันสงบมันจะไม่ทุกข์มันจะเห็นความจริงมันจะเชื่อมันจะฟังแต่พอความสงบมันหมดไปมันจะไม่ยอมเชื่อแล้วมันจะต่อต้านแล้วมันจะอยากไม่ให้เป็นอย่างที่จะเป็นแล้วถ้าตอนนั้นก็หยุดทำหยุดคิดทางปัญญาแล้วก็กลับมาทำใจให้สงบใหม่ทำสลับกันไปอย่างนี้เรื่อยการพิจารณานี้มีเป้าหมายอยู่คือไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเพื่อจะได้เตรียมตัวเตรียมใจแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็จะได้ไม่เสียหลักจะไม่เสียใจจะไม่เศร้าโศกจะสักแต่ว่ารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้สิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาต้องมีการดับไปเป็นธรรมดามันจะเห็นชัดแล้วมันจะไม่ทุกข์กับการสูญเสียกับการพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักไปนี่คือขั้นต่อไปที่เราจะต้องทำสมาธิมันเพียงแต่ทำให้ใจเราสงบใจเราเย็นใจสบายพร้อมที่จะนำเอาไปเจริญปัญญาได้ถ้าไม่ไปเจริญปัญญาปัญญาจะไม่เกิดขึ้นมาเองคนบางคนไม่เข้าใจคิดว่าถ้ามีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นเองมันไม่เกิดสมาธิเป็นเพียงแต่เตรียมพื้นที่ไว้ให้เกิดปัญญาเท่านั้นเตรียมใจให้รับปัญญาได้รับความจริงได้ใจที่สงบนี้จะรับความตายได้รับความแก่ได้รับการสูญเสียได้แต่ถ้าไม่สงบนี้มันจะไม่ยอมพอไปพูดถึงความตายนี้มันเศร้าขึ้นมาทันทีหดหู่ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าใจมีสมาธิมีความสงบนี้มันจะไม่เศร้ามันจะไม่หดหู่มันจะว่าจริงหนอจริงหนอมันจะคิดอย่างนั้นไปแต่พอมันหมดกำลังมันก็จะเริ่มรู้สึกไม่สบายใจก็หยุดพิจารณาแล้วก็กลับมาทำใจให้สงบใหม่แล้วออกจากความสงบก็คิดใหม่คิดจนกระทั่งมันฝังอยู่ในใจว่าต้องเสียต้องเสียต้องจากกันต้องตายอะไรจนกระทั่งมันรู้สึกเฉยๆกับความจริงเหล่านี้มันก็จะปล่อยวางได้พอเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องสูญเสียต้องพัดพากจากกันก็รู้สึกเฉยๆไม่ร้องห่มร้องไห้ไม่วุ่นวายใจอันนี้คือขั้นของปัญญาต้องทำต่อจากหลังจากออกจากสมาธิมา ครับแล้วอย่างเราไปอยู่ตรงที่ว่ารู้สึกว่าสงบมากในจุดๆนึงฮะพระอาจารย์ก็คือในการทำจิตให้สงบก็คือไม่มีขั้นต่อไปแล้วใช่ไหมฮะ จบแล้วก็ให้มันอยู่ในนั้นนานที่สุดถ้าที่มันจะอยู่อย่าไปดึงมันออกมาเวลาจิตสงบแล้วก็ปล่อยมันถ้ามันอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยมันอยู่อย่างนั้นไปจนกว่ามันจะถอนออกมาพอมันเริ่มถอนออกมาเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เอามาคิดถึงเรื่องทางปัญญาคิดว่าของต่างๆไม่ใช่ของเราไม่ใช่ไม่อยู่กับเราไปตลอดสักวันหนึ่งจะต้องมีการจากกันของต่างๆที่มีอยู่นี้จะไม่เป็นเหมือนเดิมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย แล้วผมจะเป็นบางทีทำงานมาก็จะรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมฮะหรือบางครั้งก็จะรู้สึกขี้เกียจ ก็เวลาก่อนจะทำบางครั้งก็คือนอนนะฮะพระอาจารย์คือนอนแล้วจะทำจิตก็คือระหว่างนอนกับเรานั่งสมาธินี่แตกต่างกันนะฮะ เวลานอนมันก็ไม่ได้ปฏิบัติเวลานั่งสมาธิก็ได้สมาธิเวลานอนก็ได้เพียงแต่หลับพักผ่อนทางร่างกาย ก็คือนอนแต่เพียงแต่ว่าจิตคือเราภาวนาฮะคือ ภาวนาพุทโธมันก็ยังนอนอยู่นั่นแหละภาวนาพุทโธเดี๋ยวพอหมดสติมันก็หลับไปทำไมไม่ได้เป็นสมาธิถ้าเป็นสมาธิมันสงบแต่จิตสติมันจะไม่หายไปมันจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าอยากปฏิบัติก็ต้องออกจากงานลาออกจากงานไปถ้าอยากออกจากงานก็ต้องอย่าใช้เงินถ้าไม่ใช้เงินก็ต้องไปบวชหรือไปอยู่วัดไปขอข้าววัดกินไปทำงานที่วัดแทนไปแลกเปลี่ยนกับค่าอาหารค่าที่พักจะได้ปฏิบัติได้เต็มที ่แล้วอย่างการเข้าสมาธิครับอาจารย์บางครั้งอ่ะเราสามารถเข้าไปได้ถึงจุดนั้นภายในระยะเวลาเมื่อก่อนก็บางครั้งก็เร็วบางครั้งก็ไม่เกิน5นาทีบางครั้งก็10นาทีบางครั้งก็เป็นครึ่งชั่วโมงอันนี้เป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮะ ใช่อยู่สติของเรามันยังไม่เสถียรมันยังไม่แน่นอนบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีบางวันก็เผลอบ่อยบางวันก็ไม่เผลอถ้าวันนอนไม่เผลอเดี๋ยว5นาที10นาทีก็เข้าไปได้เวลาที่มันเผลอมันมีเรื่องอื่นมารบกวนใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่งไปครึ่งชั่วโมงก็ไม่สงบก็มีเป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้สติเรายังไม่ต่อเนื่องไม่แข็งแรงยังล้มลุกคลุกคลานอยู่แต่ถ้าเราฝึกสติไปเรื่อยๆต่อไปมันจะต่อเนื่องมันจะแข็งแรงนั่งปุ๊บมันก็เข้าปั๊บเลยฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเข้าใจแล้ว ครับเข้าใจนะ เข้าใจแล้วดีทีนี้มีพิธีก็ถามต่อเดี๋ยวเล่านิทานให้ฟังนะ ขอเรียนถามพระอาจารย์นะครับช่วงระหว่างที่กำลังนอนนะครับแล้วก็บริกรรมไม่ว่าจะเป็นพุทโธหรือเป็นพวกไตรสรณคมแล้วก็หรือเป็นพระคาถาต่างๆของครูบาอาจารย์ที่ให้มานะครับจนหลับไปเนี่ยแล้วจิตเนี่ยไม่นึกถึงอะไรเลยเนี่ยถือว่าเป็นการบริกรรมที่ถูกทางหรือเปล่าครับ เป็นการบริกรรมเพื่อนอนหลับไม่ได้เป็นบริกรรมเพื่อให้จิตสงบไม่เหมือนกันถ้าอยากจะให้จิตสงบต้องนั่งหลับตาอย่านอนแล้วถ้ามันสงบมันหยุดมันก็จะสงบมันก็จะเป็นสมาธิแต่มันจะมีสัมปชัญญะมีสติรู้สึกตัวตลอดเวลาถ้านอนมันก็จะหลับมันก็เพียงแต่ช่วยทำให้คนที่นอนไม่หลับนี้ก็เป็นเหมือนยานอนหลับได้เท่านั้นเองเป็นเหมือนยานอนหลับช่วยให้นอนหลับง่ายเวลานอนไม่หลับก็พุทโธไปเดี๋ยวก็หลับ ก็สามารถยึดได้ทุกทางใช่ไหม ก็ถ้าจะนอนถ้าใช้นอนก็เป็นเหมือนใช้ยานอนหลับดีกว่าไปซื้อยามากินกินยาแล้วมันก็มีโทษตามมาถ้านอนไม่หลับก็พุทโธไปภาวนาไปเดี๋ยวมันก็หลับ ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ เวลานั่งสมาธิแล้วนะคะเวลาแผ่ส่วนบุญส่วนตอนสุดท้ายอะค่ะแล้วตัวมันเหมือนจะแบบเหมือนไฟฟ้ามันช็อตปุ๊บๆอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งคนละตอนกันบางครั้งก็ประแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนะฮะแล้วเหงื่อมันจะไหลแรงมากแล้วเหมือนมันชาออกไปอย่างเงี้ยมันคืออะไร มันก็คือจิตของเราแสดงอาการให้เราเห็นเท่านั้นเอง ไหลแบบอาบน้ำนะจื ้อมันจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอะเหมือนร่างกายของเราเวลาไปวิ่งไปอะไรเหงื่อมันก็ออกมา แล้วเวลาถามเพื่อนบอกเฮ้ยอย่าไปแพ ้ไม่เกี่ยวกันแพ้ก็แพ้ เ ลย เมื่อคืนก็บอกให้แพ้บุญกุศลเวลานั่งสมาธิแล้วแล้วเวลาสวดมนต์นะคะเวลาสวดน้ำอ่ะแล้วเราเอาน้ำไปเทที่ดินที่สวนแล้วไอ้กล้วยพัดอ่ะต้นใหญ่มากลมไม่มีเลยมันพัดแรงมากทุกเที่ยวที่ไปเอาน้ำเทลงดิน ก็มันก็คืออย่างนั้นแหละก็คือไม่เป็นทำไมกับมันมันเป็นงั้นก็ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันมันไม่ได้วิเศษวิโสอะไรมันไม่ได้ทำให้กิเลสตายดีไม่ดีกลับทำให้กิเลสเกิดขึ้นมากสงสัยนี่ก็เป็นกิเลสแล้วอย่าไปสงสัยให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้น แล้วมันทำให้เรารวยขึ้นหรือจนลงก็แบบ ไม่ ไม่ก็ไม่ต้องไปสนใจมันละ ทำไมเป็นอย ่ าง นั้ นแล้วอีกครั้งตอนกลางวันด้วยแล้วหนูก็แผลบางทีแผลบางทีเห็นสัตว์หนูก็แผลขอให้ท่านด้วยแล้วไส้เดือนอ่ะปกติมันจะเดินอยู่ข้างบนใช่ไหมคะมันวิ่งมาหาตรงที่หนูรดน้ำอ่ะ เพราะมันอยากได้น้ำสิไอ้เดือนมันก็อยากจะได้น้ำเหมือนเลย หนูก็เลยรดหัวว่าเออถ้าอยากได้ให้ด้วย ก็รู้ไปตามความเป็นจริงแค่นั้นมันไม่มีอะไรหรอกมันไม่ได้ทำให้เราบรรลุเป็นโสดาหรือเป็น ไม่ใช่ค่ะอยากทราบว่าเพราะอะไร ก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นแหละจะไปรู้จะไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ยังไงนะสิ่งที่พระเจ้าให้รู้แค่รู้แค่รู้กิเลสแล้วตอนนี้มีกิเลสหรือเปล่าเท่านั้นแหละถ้ามีก็ดับมันให้ได้ ก็ ไ ม่มาไม่ใช่กิเลสของม ัน น ี่มันก็ปล่อยมันวิ่งไป วิ่งมันยาก เลยเรื่องของมันไงถามต่อ คำถามจากทางบ้านจากคุณสายันผมอยากบวชแต่ผมมีห่วงผมจะทำยังไงดีครับหลวงพ่อ ก็ตัดห่วงเลย คำถามจากคุณปรารถนาได้ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์แสดงธรรมไว้จะทราบว่าจิตเรามีสติและสงบจริงไม่ทุกข์เมื่อมีอะไรมากระทบสามารถปล่อยวางได้เวลาฟังธรรมก็ปฏิบัติได้แต่พอมาเข้าสนามสอบภาคปฏิบัติเจอความจริงไม่ทราบว่าสติความสงบการปล่อยวางไม่ทราบไปอยู่ไหนความโกรธจิตกระเพื่อมเมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบสติหายหมดเลยค่ะสติมีวิธีแก้อย่างไรให้อยู่เหมือนขณะฟังธรรมพระอาจารย์มีความสุขไม่มีเรื่องขุ่นใจคะ ก็ต้องเข้าสนามสอบบ่อยๆ คำถามจากผู้ฝากถามน้องที่ผมรู้จักเขาบวชได้หนึ่งพรรษาและสึกออกมาแล้วแต่เขามารู้ทีหลังว่าพระอุปัชฌาย์ของเขาไม่ได้เป็นพระแล้วเพราะกินเหล้านอนกับผู้หญิงและเขามารู้ทีหลังเพราะผู้หญิงทะเลาะกับพระและเอาลูกที่นอนด้วยกันออกมาแฉเขาอยากรู้ว่าเขาบวชไปเป็นการบวชที่สมบูรณ์หรือเปล่าเพราะพระนอนกับผู้หญิงก่อนที่จะบวชให้เขาครับ ไม่เกี่ยวกับเราหรอกเราจะเป็นพระไม่เป็นพระอยู่ที่เรารักษาศีลของพระได้หรือเปล่าถ้าเรารักษาศีล227ก็ได้เราก็ยังเป็นพระอยู่หมดแล้วนะต่อให้คนที่เขาบวชเราเป็นพระอรหันต์แต่เราไม่รักษาศีล221ก็เราก็ไม่ได้เป็นพระอยู่ดีมันไม่ได้อยู่ที่คนบวชอยู่ที่คนไม่ได้อยู่ที่คนบวชให้เราอยู่ที่ตัวเราว่าเรารักษาความเป็นพระได้หรือเปล่าความเป็นพระก็คือการมีศีล227ข้อถ้ามีไม่ครบก็ถือว่าเป็นพระไม่เต็มร้อยเข้าใจไหมก็เท่านั้นเองมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาเอาเลย บอกว่าเวลานั่งสมาธิต้องมีครูบาอาจารย์แต่ทีเนี้ยบางทีหนูอ่านในหนังสือยังไม่เคยไปเป็นที่แบบมีครูบาอาจารย์ที่แนะนำโดยถูกต้องอะนะคะแล้วบางคนบอกเฮ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวจิตมันก็จะเวลาไปแล้วกลับไม่ได้ เวลานั่งไม่ต้องมีคนมานั่งด้วยเข้าใจไหม ต้องอาราธนาอะไรเงี ้ ย ไม่ต้องเวลานั่งก็มีสติอย่างเดียวก็พอ โทรไปเลย แล้วถ้ามีสงสัยอะไรก็ค่อยไปถามอาจารย์ทีหลัง แล้วทีนี้บอกเวลานั่งแล้วอ่ะเวลาเราพี่นั่งนานแล้วจะออกอ่ะมันไม่ยอมจะออก ก็อย่าออกก็นั่งเพื่อไม่ให้มันออกไม่จะไปออกอยากจะไปออกทำไมมันไม่อยากจะออกก็ให้มันมันไม่อยากจะออกก็ให้มันอยู่ไปสิก็นั่งเพื่อไม่ให้มันออกถ้าอยากจะออกก็อย่าไปนั่ง ไม่ใช่เพราะมันดึกแล้วบางที จะ ออกจาก บริ ก รร มจะออกจากนั่งสมาธ ิ ก็ นั่นสิ มันไม่ยอมแบบ ก็ต้องดูเวลาว่าเราจะนั่งเราจะออกเมื่อไหร่ถ้าเราจะออกก็อย่าไปนั่งมันถ้ามันดึกก็ไปนอนซะถ้างั้นมันนั่งให้เสียเวลาเปล่าๆเข็นคกขึ้นภูเขาพอถึงยอดเขาก็ถีบมันลงมาเงี้ยเข็นมันไปทำไมเข็นไปเพื่อให้มันอยู่บนเขาเพราะบนเขามันสบายมันเห็นอะไรเห็นวิวเต็มไปหมดไม่ใช่เดินขึ้นเขาแทบเป็นแทบตายพอถึงยอดเขาก็โดดลงมาเลยงั้นขึ้นไปทำไมเสียเวลาเปล่าๆก็อย่าไปขึ้นมัน ก็ถ้าอยากจะก็อย่าไปนั่งมันตอนนั้นสิไปนั่งตอนทุ่มนึงไม่นั่งหรอไปเลือกเวลานั่งแบบนี้แล้วมันก็มี ถ้าดึกๆนั่งดี ไม่รู้จะเอาไงนะนั่งดีเพราะได้ดีกับแม่เอาสิกับอยากจะออกมานอนสิ เขาไม่มีทีวี โอ้ไม่ไหวไม่ไหว ทางโลกก็จะเอาทางธรรม ก็เลยได้แบบครึ่งครึ่งกลางกลางถ้าเป็นน้ำร้อนก็ไม่ร้อนน้ำเย็นก็ไม่เย็น เอาท ั้งสองอย่างวนกันมันก็อย่างนี้แหละปัญญายัง โน้ตทามีนิดนึงเกือบเพื่อนอ่ะเขามีหูทิพย์ตาทิพย์นะคะแล้วเวลาที่เรานึกอะไรเงี้ยเขาจะรู้หมดเลยอ่ะ ก็เรื่องของเขาไงเขารู้ก็เรื่องของเขาเนี่ย แล้วบางทีเขาโมโหร้ายแล้วทีนี้บางคนบอกเฮ้ยอย่าไปพูดเขาหรือแต่เวลาเขาโกรธขึ้นมาแล้วเขาว่าทำเราได้แล้วท ี น ี้ จริงๆเขาทำ เขาทำเราแล้วก็ไปโกงเขาทำไมนะ แล้วท ี นี้จะออกมาก็กลัวเพราะเดี๋ยวรู้ว่าเรารู้แล้วเขาทำเรากลัวเขาจริงทำหนัก แล้วจะทำยังไงนะ ก็อยากให้พระอาจารย์อธิบายว่าอาจารย์อธิบายนิดนึงว่าจะช่วยตอบนิดน ึ งว่า ถ้าไม่อยู่ใกล้เขาก็ไม่รู้แล้วแหละ ขนาดหนูนั่งในรถแบบแฟนหนูค ิ ดย ัง ไงเคยค ุ ยก ับ หน ู แล้วเ ข ายังร ู้ เลย ก็เรื่องของเขาเราไปห้ามเขาได้ไงถ้าเขารู้อ่ะ แล้วบางท ี เน ี่ ยหนูบางคนเขาบอกว่าอย่าไปเชื่อแต่หนูอยู่กับเขาหนูจะรู้ไงบางทีตัวหนังสือขึ้นที่แขนหรืออะไรเงี้ยบางทีนั่งกินอาหารอย่างเงี้ยขึ้นราคาอาหารอ่ะแล้วพี่ดูสิเราก็เห็นเนาะแล้วสักพักหนึ่งเขามาเก็บเท่ากับเลขที่มันขึ้นที่นิ้วอ่ะ ก็รู้ก็รู้ไปไม่เห็นมีเป็นไม่เห็นมีอะไรน่าตื่นเต้น แล้วท ี น ี้ เขาบอกไอ้เนี้ยเขาสะสมมาหลายพบหลายชาติแล้วบางครั้งเขาพี่เห็นอะไรไหมเขาไปบอกว่าเห็นอะไรนะหนูมองเห็น ถามก็ว่าละความโลภได้ป่ะความรู้แล้วไม่ได้ก็ถือว่าความรู้นั้นไม่มีความไม่มีประโยชน์รู้ไปก็เท่านั้นเป็นความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดกายคิดแค่นั้นก็แล้วกันเข้าใจไหมไม่ต้องไปตื่นเต้ น ถ้ารู้แล้วทำให้กิเลสถดหายตายเนี่ยแต่ว่าความรู้แค่นั้นดี จะหาแล้วกลัวเขาแกล้ง นะถ้าเขาจะแกล้งเขาแกล้งไปนานแล้วล่ะนั่นไม่ต้องไปกังวลอ่ะถ้าถึงเวลาจะถูกเขาแกล้งก็ต้องแกล้งแหละก็ปล่อยเขาแกล้งไปห้ามเขาได้หรือเปล่าเราไปฆ่าเขาแล้วมันจะถูกหรือเปล่าก็กลับไม่ได้เขาไม่ให้กลับเขาจะแกล้งก็ปล่อยเขาแกล้งไปเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็อยู่เองเอาแล้วนะขอให้เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ